promocja. Zapraszamy do Trójki. Mam taki wózek z propozycjami dla Państwa. A w wózku tematy. Najnowsze, najważniejsze, najciekawsze. Czyli mieszkania tanieją, jeśli mamy zdolności negocjacyjne. To nie jest zauważalne dla naszego oka, ale dla zaawansowanych technologii już bardzo. Efekty tego spotkania mogą być konkretne, ale niekoniecznie mogą być szybkie. Zapraszamy do Trójki rano od poniedziałku do soboty od 6 do 9 i po południu od poniedziałku do piątku od 16 do 19. Autopromocja. Króciutko, właśnie taki prawie szkic na początek Nocnej Polski. Intro. Ala Boratyn, ala za stary. Tak jest. Ala Boratyn, dzień dobry. Bez za starego. Bez za starego, został w domu. Czy Jakub Sikora. Powiedz mi tak. Ta płyta jest takim rodzajem, moim zdaniem, takiego pamiętnika, codziennika. Mhm. I tak rozpoczynasz, jak kiedyś rozmawiałem z jedną z dużych artystek, one mówiły, jak starczy na twój dzień. A ona mówi, wiesz, to tak właściwie to przez pół dnia nic nie mówię. Mhm. No bo nie chcę, aż mi się głos troszkę odpocznie, dopiero potem mogę zaczynać mówić. A tak do 11 w ogóle nie otwieram pust. Chyba to po to, żeby napić się kawy. Też bym tak chciała. Bo jakoś też czuję takie trudności zawsze rano, żeby w ogóle z kimkolwiek rozmawiać i potrzebuję tego czasu, żeby tak trochę się rozkręcić. Ale wiadomo, że życie zmusza czasami do tego, żeby już na pełnych obrotach zacząć od 8 rano pracę na przykład. Płytę mamy od wczoraj tak. I nie ukrywam, że dużo przyjemności jest ze słuchania tej płyty. No, to bardzo miło. Bo ta płyta jest taką piękną płytą towarzyszącą. Mm-hmm. Są bardzo przyjemne, fajne teksty, z którymi właściwie każdy się może utożsamić. Mm-hmm. Tak, na tym nam zależało i super, że to zauważyłeś i to oznacza, że coś tam nam się udało uzyskać to co planowaliśmy. I tak, takie mam podejście do pisania tekstów, żeby one były proste, nie banalne. To jest też sztuka, ale żeby takie były uniwersalne i trafiające w sedno, w jakieś takie proste dosyć emocje, no ale z którymi każdy się boryka i które nam towarzyszą po prostu w życiu na co dzień. No to takie ważne emocje, taki moment przełomowy w życiu, że każdy z nas patrzy na siebie i mówi, ale przecież ja jestem kimś. Co się ze mną stało? No, co się ze mną stało? Ja jestem kimś, muszę walczyć ze wszystkimi nieprzyjemnościami, nieprawidłowościami, przeciwieństwami losu. Tak. No bo inaczej to nie ma sensu. I to jest na tej płycie właśnie, to jest sedno tej płyty. Tak, no czyli taka wewnętrzna walka, ale też taka refleksja nad sobą, że kiedyś było inaczej, a teraz po prostu dojrzewanie i dorosłość nas zmusza do no takiej banalne rzeczy trochę, ale myślę, że właśnie nam się udało to jakoś opisać. na tej płycie. To może rozdział drugi. Dobrze. Odkurzę moją szafę i zmienię mieszkanie. Wykasuję tych znajomych, których nie kojarzę. Będę więcej biegać i medytować, unikać dziwnych zdarzeń, nie panikować. Będę mówić szczerze, co czuję i myślę. Nie będę się uśmiechać, gdy poczuję zazdrość. Kto wie, ile czasu nam pozostało. Dlaczego tu i teraz to wciąż za mało? Rozdział drugi opowieści. Jaki tytuł nosi płyta? Bo jeszcze, że dostałem pliki, nawet trzy. Bez tytułu. Po trzy. Prostu trzy. Trzecia płyta. A, to może ten tytuł tak. Przegapiłem, skoro możliwe, to była trójka tylko. Jak się pracowało po raz kolejny? To jest w ogóle, te wszystkie utwory, to jest, one powstawały na przestrzeni 2 lat i cały czas gdzieś tam były odpychane i upychane do szuflady, bo uznawaliśmy, że to nie jest jeszcze dla nich moment. Ale okazało się, że jakoś tak, jak je sobie odświeżyliśmy i w kontekście, jak je sobie połączyliśmy z tymi singlami, które wcześniej wydawaliśmy, to okazało się, że to może stworzyć jakąś taką całość. I wystarczy tam trochę je, nie wiem, pododawać akustycznej gitary, żeby je uspójnić. No i tak, tak to wyszło. No, mam takie wrażenie, że ta płyta powstawała na zasadzie takiej, że siedzieliście dzień po dniu i każdego dnia powstawał kolejny rozdział, bo te utwory z siebie wynikają. To nie jest tak, że one są przypadkowo połączone. Tak, no myślę, że one są jakby takim, jakąś, nie wiem, no, łącznikiem między nami i one powstawały na długości jakby całego naszego związku. Więc tam się przewala po prostu te treści takie dla nas wspólne i ważne. I muzycznie ta płyta jest niezwykle lekka. Mm-hmm. Ta płyta momentami, to co powiedziałaś, kiedy był wyłączony mikrofon, że ten utwór, który był przed momentem, to taki utwór właściwie klubowy. Tak. Ale tam jest takie mnóstwo nawiązań do takiej lekkiej muzyki polskiej, też lekkiej, w sensie mm-hmm. takiej słonecznej muzyki polskiej mm-hmm. z lat, mm-hmm. nie wiem, 60-tych, 70-tych, z przełomu. Super. Że to jest takie, tam nie ma nic na siłę na tej płycie. No, to dobrze. To dobrze, bo na to nam też zależało i to mi się też podoba w muzyce, jak sobie słucham innych rzeczy i ten taki właśnie prosty przekaz. No to ja mam teraz propozycję, troszkę zburzymy ten harmonogram pracy nad dobrze, płytą. Dobrze, zróbmy. Z dwójki sięgnijmy po ósemkę. Te utwory się toczą pięknie, że właściwie kiedyś kończą, no to tak jakby była pauza. Nie koniec utworu, tylko pauza, za chwilę ciąg dalszy. No super. Masz takie wrażenie. I tam jest taka ładna rzecz w tym utworze, to Piaków śpiewał, tak? Tak. Śpiewał o tym, że opisać dźwiękami to, co wydarzyło się w ciągu dnia. Tak. Jak to jest z tym waszym tworzeniem? Czy to jest tak, że te dźwięki są najpierw, że emocje najpierw oddajecie dźwiękiem, a potem dopiero próbujecie dopasować słowa do tego, co czuliście, jeśli chodzi, bo dźwięk to emocja. Słowa tak, to jest rzecz wtórna. Dokładnie. Bo werbalne przekazanie uczuć jest niezwykle trudne. Tak. Jeśli chodzi o dźwięk, o zaśpiewanie, o pomruczenie, to jest zupełnie co innego. Tak, no więc o wiele łatwiej nam wychodzi i zaczynamy od tego, że przekładamy te emocje na muzykę i powstaje jakiś szkic, czyli piosenka bez linii melodycznej. No i potem powstaje linia melodyczna, no i potem trzeba napisać tekst, co zazwyczaj bywa też tak, że jest jakieś natchnienie, po prostu spada i jest jakiś jeden temat, który tak niesie, że nagle po prostu w przeciągu, nie wiem, 15 minut powstaje taki dobry, zgrabny tekst, ale w większości przypadków musieliśmy się trochę tutaj napocić, bo jak już powiedziałam, te piosenki powstawały tam już trochę wcześniej, przy ciągu 2 lat, no i były jakby bez tekstów oczywiście, bez linii melodycznych i pod to trzeba było trochę właśnie pomyśleć, o czym byśmy chcieli i jak to zawrzeć w tej całej całości. Używasz cały czas powiedzenia byśmy chcieli, czyli te teksty są dziełem waszym wspólnym również? Tak jest. Jakoś tak ta wymiana jest między nami. Do piosenek Kuby ja piszę teksty i się nawzajem wspomagamy. Przy jakichś takich momentach, gdzie jedno z nas czuje jakąś blokadę, to drugie przychodzi z pomocą i coś tam pomaga. Mówiłaś, że dołożyliście do instrumentów elektronicznych gitary akustyczne, tak. Czyli właściwie poza wami ktoś jeszcze się pojawia, czy to jest cała wasza robota na płycie? Jeszcze poza nami pojawia się Kuba Czubak, basista, który gra, wspomógł nas na basie, gra z nami na co dzień koncerty i tak. I cała reszta to jesteście wy? I cała czyli reszta trójeczka. To jesteśmy my, no tak. No nie powiesz mi, że ty chwytasz gitarę akustyczną na koncercie. Nie. Ja wiele prób robiłam pod gitarę akustyczną i próbowałam się w ogóle jakby to nauczyć, ale mam jakieś, nie wiem, po prostu trudności w ogarnięciu tego, że jedna ręka ma robić coś innego, jeszcze śpiewanie, do tego to jest dla mnie... Ale grasz naprawdę. Na fortepianie? Tak. No to gram. Są też dwie różne ręce i też... Też, ale gram dosyć proste rzeczy na klawiszach, a też teraz w ogóle zrobiłam powrót do fletu poprzecznego. I grałam na flecie w podstawówce, a teraz na koncertach też coś tam sobie dogrywam na nim. To jak 2+1 będzie ci niedługo. Trochę tak. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, to próbowano mnie zmusić do grania na akordeonie. Ja nie lubię tego instrumentu. To też jest trudne. Ja jeszcze, o ile... Ja mam dość dobry słuch, więc ja nie mam trudności z trafieniem w nuty. Natomiast dołożenie do drugiej ręki te basowe guziki, jak to się nazywa w tej chwili nawet, to robienie czego innego jedną, drugą ręką, nie. To było dla mnie coś nie do ogarnięcia. Pamiętam, że uciekłem z tych lekcji i chyba przez miesiąc nie chodziłem, aż nauczyciel przyszedł do mamy i mówił: a dlaczego Tomka nie ma na lekcjach? Chory jest? No, jak to nie ma? Przecież wychodził. A nie chodziłem nigdy na wagary. To był jedyny przypadek w mojej życiu, gdzie chodziłem na wagary. Uciekałem z tych lekcji akordeonu, bo nie chciałem tego robić po prostu absolutnie. Byłem... No, trudny instrument dla dziecka, tym bardziej jeszcze. Ja już tam miałem pewnie jakieś tam 10 lat, to już takim bardzo maleńkim dzieckiem nie byłem. Ale mimo wszystko, jeszcze opowiedz w takim razie o tych emocjach, które były, kiedy siedzieliście w studiu, kiedy wszystko się już kończyło. I trudno jest zamknąć taki rozdział jak płyta. Trudno zamknąć ten taki rozdział, ale to też u nas, to nie jest tak do końca, że to jest studio, tylko to wszystko się wydarza na naszej przestrzeni mieszkalnej w jednym pokoju, bo mamy studio takie domowe, więc cała ta płyta to były jakby takie poprzeplatane naszym życiem codziennym, wspólnym, przy śniadaniu, gadanie, ale... No tak, ten jakby zamknięcie tego jest to trudny moment, żeby już tak postawić kropkę i stwierdzić, to już jakby puszczamy. Ja mam z tym zawsze problem, bo ja bym grzebała w tych rzeczach, natomiast Kuba jest taki, tutaj trzyma po prostu taką stronę, dobra, to jest po prostu konkret, trzeba już zamknąć, nie można już tego słuchać, bo im więcej razy się by tego słuchało, to by się chciało ciągle poprawiać. No każda poprawka... On po prostu odkłada to na półeczkę i następne, lecimy. Każda poprawka jest coraz gorsza od oryginału. Pierwszy rzut jest zawsze najlepszy. Tak, dokładnie. Bo jest autentyczny po prostu. No, to prawda. To wróćmy jeszcze do chronologii. Był pierwszy utwór, drugi, to może teraz trzeci jeszcze. mnie, a życie zbyt krótkie. Spory i kłótnie popsują ci sen. Dni są za długie, a życie zbyt krótkie. Spory i kłótnie popsują ci sen. No i to właśnie to jest w tych piosenkach Aliza, stary, nie martw się jutrem i rób swoje. Tak, rób co cię jara. Dokładnie. I to jest najpiękniejsze w tym wszystkim, że dajecie ludziom tę dużą dawkę optymizmu, dużą dawkę chęci do życia i właściwie kiedy słuchasz tej płyty, to nie ma granic wokół nas. Robimy dokładnie to, co chcemy. Oczywiście bacząc na to, żeby nikomu nie zrobić żadnej krzywdy. Tak. Ale nie zwlekajmy z tym, żeby żyć lepiej. Tak, no to myślę, że im jesteśmy starsi, tym to zaczynamy dostrzegać. Powiedziała starsza pani. Właśnie, starsza pani, może to za stary już na mnie tak wpływa. Ale chcę powiedzieć, że jakoś tak bardzo się spinaliśmy, że jakieś takie ambicje mieliśmy duże zawsze i ta krytyka, żeby nikomu jakby nie podpaść i wszystkim się gdzieś tam przypodobać. A teraz myślę, że z biegiem lat jednak stwierdzamy, że dobra, już tyle lat robimy tą muzykę naszą i jesteśmy już w takim momencie, że możemy sobie pozwolić już na to, na co mamy ochotę i nie słuchać reszty trochę. Czego zabrakło na tej płycie, czego się nie odważyliście umieścić? Tak naprawdę muszę powiedzieć, że wszystkie piosenki umieściliśmy, te, które były gdzieś tam skitrane, więc się czegoś nie odważyliśmy umieścić. Chyba nawet taka piosenka Chęć, do której ja miałam małe obawy, bo tekst jest jakby taki dosłowny o trudnym temacie o śmierci. Trochę się bałam tego numeru, ale Kuba odważył się go umieścić i więc jakoś nie, wszystko jest na tej płycie wszystko, co chcieliśmy powiedzieć. To powiem tak, masz dosyć trudne życie. Zaczęłaś bardzo młodo, zrobiłaś karierę jako dzieciątko, rzekłbym prawie. A potem jak już dorosłaś, no to ciągle miałaś tak, mama, show biznes, tata, artysta, show biznes. Więc każde twoje posunięcie, to okej, to wspieranie rodziców, rodzice wspierają, bo żyją w tym samym życiem, którym ty żyjesz, artystycznym. Natomiast są pewnie bardzo krytyczni i pewnie się troszkę boisz tego, że pokażesz im coś nowego. Nie wiem, nie powiedziałabym, że są krytyczni, ale ja bardzo jakby się, bardzo mi zależy na ich opinii i mam zawsze taki lekki stresik, jak im coś puszczam, ale jakby dostaję od nich takie wsparcie i wiem, że cokolwiek bym nie zrobiła, to są wspierający, a myślę, że to moje doświadczenie właśnie jako dosyć w wczesnym wieku, zaczęłam 12, 13. I taka styczność wokół głównie z dorosłymi i rzucenie na głęboką wodę dziewczynek, dzieci do świata po prostu dorosłych. W maszynkę bym powiedział. Tak jest. No to potem musiałam się z tego jakoś tak próbować wydostać. Potem były też jakieś próby moich solowych rzeczy też jako nastolatki. Ale ja trochę się zbuntowałam i powiedziałam, nie, ja chcę po prostu robić muzykę z moimi kolegami ze szkoły i wtedy miałam taki szkolny zespół, a potem jakoś też tak się potoczyło, że zaczęłam być w środowisku alternatywnym może bardziej i tam poznawałam ludzi i powstał jeszcze taki zespół New People i potem w tym zespole poznałam Kubę, no i teraz jest to, co jest. Czyli Ala za stary. Tak. Nigdy nie pytałem cię o to, jak to było z tym blogiem. Natomiast mam takie wrażenie, bo ja poznałem rodziców Toi również. Tak. I oni chyba się zupełnie różnią od twoich rodziców, bo tam jest tak, wszystko musi być zapięte na ostatni guzik i musi być tak, jak w wojsku prawie. Z kolei mam wrażenie, że twoje rodzice są zupełnie z innej bajki. Trochę tak. No także to były takie inne światy i ja jestem ciekaw, jak wy funkcjonowaliście w tym wszystkim, gdzie z jednej strony jedni rodzice bardzo ostrzy, a drudzy raczej liberalni. No to jakby już po latach mogę tutaj zdradzić kulisy, że to właśnie ta różnica między naszymi rodzicami trochę sprowokowała to, że ja postanowiłam z tego zrezygnować, bo tam jakby z drugiej strony było takie naprawdę stawianie na karierę, na popularność, na cały czas jakby bycie, działanie robieniu tego na bardzo profesjonalnie. No ale ja też musiałam chodzić do szkoły, mojej mamie na tym zależało. No chciałaś mieć własne życie. Chciałam mieć też własne życie, więc to nas poróżniło, tak, przede wszystkim to, te podejścia. No to nie było tak troszkę, że czułaś się zmęczona, jak szłaś ulicą i dzieciaki zaczepiały cię? Trochę byłam, tak. Trochę to było ciężkie i to takie ciągłe porównywanie i mówienie, która jest lepsza, która jest fajniejsza. Która ładniejsza. Która ładniejsza, a miałyśmy, przypominam, 13 lat i też to była ta era blogów internetowych i my też miałyśmy taki blog i tam robiłyśmy wpisy i były różne komentarze. Każdy mógł oczywiście, no jak to jest oczywiste, zostawić tam komentarz. No i były takie naprawdę hardkorowe, ostre oceny nasz wygląd. Więc myślę, że teraz po prostu powinnam się terapeutyzować z tego, w sensie to jakoś cały czas przepracowywać ten temat. No. I myślę, że ta płyta jest taką idealną terapią dla wszystkich. Jak ktoś ma problem w przeszłości, niech zapomni o wszystkim, tak, niech robi swoje, tak, niech przed do przodu. I trochę po nie prostu na siłę. Powietrza, żebyśmy wzięli. I właśnie dba o to, żeby czuć się komfortowo we wszystkim. Tak. Ale za stary. Płyta, która może przynieść Państwu mnóstwo radości, mnóstwo zwykłego szczęścia. Alu, dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ala Buratyn. Check out.

świat połączony jest kablami. Ręce wolą chodzić parami i serce się składa origami. Wszędzie tu duszny ten. Oczy spowite marzeniami. Powiedz mi, powiedz co widziałem. Patrz to my jak byliśmy mali. Już tamten przystanek zgasł. Czwarta rano, stop, czerwone światło. Z mordą obitą pytasz, czy było warto. Dwie ulice dalej zabijają auto. Lepiej wysiadę za dziecko, padnie tam. Świat spala się jak duchy tytoń. Zmieszaj go z tanią dopaminą. Nie mów za głośno, bo wszyscy cię słyszą. Nie mów za bardzo, co myślisz, siedź cicho. Przystanki zlewają się za szybą. Cwaniaki zdobione brylantyną. Już mierzą cię wzrokiem, już po ciebie idą. Wyciągaj portfel, naszykuj bilon. Czwarta rano, stop, czerwone światło. Z mordą opitą pytasz, czy było warto. Dwie ulice dalej zabijają auto. Lepiej wysiadaj, zanim cię dopadnie kat. Autobus, autobus, autobus. Co widzi autobus, autobus, autobus. Dobre, złe chwile, wszystkie momenty. Wszystkich zbrodniarzy i wszystkich świętych. Dobre, złe chwile, wszystkie momenty. Niemiłe słowa i też komplementy. Dobre, złe chwile, wszystkie momenty. Wszystkich zbrodniarzy i wszystkich. Dobre, złe chwile, wszystkie momenty, niemiłe słowa. Co widzi autobus, autobus, autobus. Co widzi autobus, autobus, autobus. Co widzi autobus, autobus, autobus. Co widzi autobus. Mateusz Gędek, Garnitury i Autobus. Autobus to zupełnie nowe nagranie. Mamy je od wczoraj tu wraz z artystą MOB. Zupełnie nowe oblicze młodego artysty, czyli jak wiadomo, można pozwolić artyście młodemu na rozwój i co przyniesie czas, tego nie wiemy. Dowiadujemy się dopiero po jakimś czasie, kiedy artysta ma swobodę w działaniu. Teraz będzie Karolina Harko. Jest nowe nagranie pod tytułem Hamak, nagrane wraz z Pierwiastkiem Trzech, ale posłuchajmy wcześniej utworu Leć. Potem Karolina opowie troszkę o współpracy z Pierwiastkiem z Trzech i posłuchamy premierowego nagrania. Zakłócić mógł ten swobodny lot. Najlżejszy ruch. Nie chcę więcej tak. Nie co dzień są chwile jak ta. Nie codziennie czuję. Sercem cicho budzi się melodia. Zdjęcia. Powiedz mi proszę jedną rzecz, czemu widzę znowu wszystko w tle? Tak wyraźnie siebie nie. Powiedz mi czemu jest znów tak, że w odbiciu nie widzę się zbyt wyraźnie, jak to jest. Mam tyle dobrych rad, obcych ludzi, nie mam z nimi szans. Na moje myśli miejsca brak. Nie chcę tak więcej już rozpraszać się. To wszystko gdzieś we mnie jest. Zobaczę cię. Utwór Hamak jest moim piątym singlem, który jest zapowiedzią mojej nadchodzącej płyty. Płyta będzie się nazywała Obrazki z letargu i tak się składa, że już od kwietnia, co półtora miesiąca, teraz nawet co miesiąc wypuszczam singiel. Będą jeszcze dwa, a w listopadzie, w połowie listopada płyta. Chciałam, żeby Hamak był jak najbardziej zbliżony do dymówki, czyli takiej wersji folkowej, nagranej z samym ukulele i z niewielką ilością chórków, żeby był oszczędny i estetyczny w aranżacji, żeby miał taki błogi nastrój, relaksujący. I w przeciwieństwie do poprzednich singli chciałam go wyprodukować sama. I jako pierwsze od razu przyszło mi do głowy moje dwie znajome, siostry Ada i Paula, które po pierwsze mają przecudną energię, a po drugie grają folk w swoim zespole Pierwiastek z Trzech. I idealnie po prostu zgrało mi się to w mojej głowie z tym utworem. Dlatego zaprosiłam je do tego, żeby pomogły mi współtworzyć tę piosenkę. A poza tym po prostu bardzo chciałam od momentu, kiedy poznałyśmy się w programie The Voice of Poland, od razu od tamtego momentu czułam, że fajnie byłoby coś razem zrobić. Wysłałam do dziewczyn demówkę i tak naprawdę dałam im wolną rękę. Powiedziałam im, żeby dośpiewały i dograły to, co poczują. Przysłały mi piękne chórki, znalazło się tam jakieś banjo też, slajdy na gitarze i część z tych tracków trafiła na finalne nagranie. Muszę w gorącu tak żyć. Upał zalewa mi myśl. A w mojej głowie coś wrze. Żar myśli tło. Zwyczajne są dni, a jednak trudno mi z tym, że codziennie gonią mnie sny. Odpocznę kiedyś, nie dziś. Może potem start. Rakietą myśli mknę gdzieś. Nie zdążę wysiąść, to wiem. Niby zwyczajne są dni, dziennie go. rozpocznę dzisiaj krok w tył. Karolina Harko i jej nowe nagranie Hamak wraz z Karoliną, zespół Pierwiastek z Trzech, więc może dziewczyny z Pierwiastka w tej chwili również już we własnych piosenkach. W tej Polsce Pierwiastek z Trzech. Wśród nowości jeszcze Wieczornik, a zaraz potem sięgniemy po nagrania archiwalne, ale za to jakie? Zawodny kształt falu jak cień na ścianach jaskiń, zawodny dźwięk fałduje, marszczy się od raw, odbity echem głos nieziemskie. Yeah. mieczak jaśń, jak ryba łuski oczy. W Nocnej Polsce w tej chwili sięgniemy po płyty sprzed lat. Rok 1987 to wydanie płyty grupy Ahimsa Hokus Pokus. Zespół był niezwykle popularny w Warszawie. Właściwie porównywany był chwilami i do Hołka, i do Armii. Zresztą część muzyków potem pojawiło się w Hołku. I tutaj były dwie postacie, które do dzisiaj są bardzo ważne na scenie muzycznej. Tomik, czyli Tomasz Grewiński, współzałożyciel wraz z Kają wytwórni Kajaks, a także Paweł Krawczyk, dziś lider grupy Hej, a przed laty muzyk właśnie Ahimsy. Z tego krążka trzy nagrania dziś w Nocnej Polsce. Wczoraj było piękne, może nie istnieje dzień.